Csaj, a telefonod. Na, neked már a tévédet nem áll? Nincs meg. Francba van. Na most találkoztak. Megtaláltam a tőtőt. Megtaláltam, hogy hol a felrakom. És félre. Thank you. Thank you. Thank you. Hol volt a tűtő? Kinek a szekrény a tetején? Az volt a fa, a szokod ennél a maszkom, az itt a tetején. Mi a fasz, hogy kidőgte föl? Thank you. Nagy drama. Nem kiabálsz ilyeneket. Ha nem kiabálj, nem szülsz. Mi baj itt vannak? De nem is küldtél semmilyen üzenet. Elküldtem neki. Mutasd meg, hol van az elküldött üzeneteket. Én nem mentettem, de elküldtem neki. Az elküldött üzeneteket is tolere énekem, hogy lássam, hogy mit küldjem. Már elküldtem neki, akkor még egyszerűen küldjem el. Hát akkor ne küldj, ha elküldted, de hol van az üzenet? Nem mentette be az üzenetet le. Hogy, hogy nem mentett? Nem, akkor nem mondjál, de az a papot. Most tartom. Érzik, hogy jelent neki? Most nem hívom. ezt számoltam. Igen, de benni Mert csak